Często chodzę wielkimi ulicami Warszawy. To miasto rzadziej miłością się karmi niż krwawi, jak świadomość ludzi mijających mnie za sobą za głęboko. Chcę wejść, by treść się i posiąść. Kto to? Pyta ta starsza pani wspólnicy w kratkę. Kto to? Pyta kogoś, gdy patrzy na mnie. Siwe włosy i historia tego miasta na ich pomarszczonych twarzach. Wypowiadam zaklęcie jak szaman. Słyszę dialog ich myśli. Rozmawiają, lecz nie dochodzą do mnie żadne werbalizmy, jak miłosne listy od niekochanej. Teraz bardziej bolą te słowa niewypowiedziane. Teraz czuję silny ucisk na skroniach, ich blizny na moich dłoniach, ich historia w moich oczach, ich krew na moich stopach. Dziś wiem, są przeszłością jak tamta epoka, ale dali nam coś, co cenniejsze jest od złota. Dali nam wolność i nauczyli, jak ją kochać, czyste jak woda. Wolne słowa, wolne myśli, przepływ dla nas, za nas w bataliony, wokół zapach śmierci. Po obu stronach sumienia, za następnych, za następne pokolenia. By w czystej pościeli, od niedzieli do niedzieli, mogły budzić się dzieci ich dzieci. Dziś na naszych ścianach wiszą ich portrety. I nieważne, kto w nich jest, Allah czy Jezus. Nieważne, skąd są, z Marsa czy z Wenus. Są w nas, więc nie sprzedawaj tego za bezcen. Trzeba pozostawić po sobie coś jeszcze w tym mieście. Chorym na amnezję. Ile warta jest nasza wolność? Ogranicza nas tylko kosmos. Powiedz ile. Nasza wolność warta jest twoje życie. Ile warta jest twoja wolność? Ogranicza nas tylko kosmos. Powiedz ile. Twoja wolność warta jest nasze życie. Może ty wiesz, ile warta jest nasza wolność i co z nią zrobią tacy jak my, są wciąż zniewoleni przez własny umysł. Minie czas, zanim pojmą możliwości jego struktury. Starsi znaleźli ją już w 60. Lenonki, długie włosy, LSD i jointy. Tylko wtedy mogli czuć się wyzwoleni, ale spójrz na nich teraz i na wygląd ich źrenic. Za szybko się zmienił ich stosunek do systemu, żeby byli w stanie zrozumieć coś systemu. Inni próbowali ocalić socjalizm, przegrali, znienawidzili siebie samych. Wcześniej latami byli wolni, dziś nie mają nad sobą kontroli. Umierają powoli, wyniszczani przez alkoholizm. Nie potrafią się odnaleźć, policz ilu z nich pod sklepami stoi. Dalej pomyśl o przestępcach, odsiadujących wyroki w więzieniach. Bez szans na wolność, mają czas na przemyślenia. Nie przestają trwać w tym martwym punkcie. Teraz to starcy nie mogący walczyć później. Obserwuję ich przez wiele lat już i nie chcę tak jak oni dać się zatruć światu. Piszę, żeby czuć się wolnym, zrozum i tej świadomości nie odbierze mi żaden z wrogów. Ile warta jest nasza wolność? Ogranicza nas tylko kosmos. Powiedz ile. Nasza wolność warta jest twoje życie. Ile warta jest twoja wolność? Ogranicza nas tylko kosmos. Powiedz ile. Twoja wolność warta jest nasze życie. Każda opowieść ma swój początek i ma swój koniec. Nie zamkniesz tej historii w jednym tomie. O walce od pokoleń, o walce, która tkwiła w ich sercach. Zawsze o nich pamiętam, gdy mijam uświęcone miejsca. Ta krew ciągle jest tam, jej zawdzięczam wolność. Gdy dziś najeźdźca zmienił oręż na ojro, gdy dziś seniorom godność odbiera państwo, podkreślając niepotrzebność pogardą pamięć. Kto czeka na te daty tylko po to, bo jest święto? A kilkadziesiąt lat wstecz było piekło i ludzie szli na śmierć za beznadzieję. Jedną sprawę, oddani za Polskę, za Warszawę. Dziś patrzę z żalem, widząc smutek w ich oczach. Kolumbowie 2-0, tonący w blokach. Nie czekam na przełom, chociaż inna jest każda epoka. Ja przyglądam się pokoleniom. Ile warta jest nasza wolność? Ogranicza nas tylko kosmos. Powiedz ile. Nasza wolność warta jest twoje życie. Ile warta jest twoja wolność? Ogranicza nas tylko kosmos. Powiedz ile. Twoja wolność warta jest nasze życie.